Reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, jest dziewiąta. Justyna Mączka i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Gość Trójki, poseł Tadeusz Cymański, przekonuje, że zmiany w sądach są potrzebne, choć przyznaje. Możliwe, że można to nazwać kontrowersyjny sposób, ale zdecydowany. Mało o nich wiadomo, poza tym, że to świetni fachowcy, którzy biorą udział w najtrudniejszych akcjach. Grom świętuje 27 urodziny. A w serwisie także o bitwie, o każde słowo we wspólnym oświadczeniu unijnych przywódców na temat stowarzyszenia Ukrainy ze wspólnotą. Prawo i Sprawiedliwość chce zmian w Sądzie Najwyższym. Wczoraj późnym wieczorem na stronach Sejmu pojawił się projekt w tej sprawie. Zgodnie z nim mają powstać 3 nowe izby Sądu Najwyższego. Zmieniony ma być sposób powoływania sędziów, a obecni sędziowie mieliby w momencie wejścia nowego prawa w życie zostać przeniesieni w stan spoczynku. Ta ostatnia zasada nie dotyczyłaby sędziów powołanych przez ministra sprawiedliwości. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymański w salonie politycznym Trójki ostrzegał przed pochopnym krytykowaniem kolejnego pomysłu na reformę wymiaru sprawiedliwości. Dajmy szansę, zobaczmy, nie krakajmy na wyrost. Po wielu latach rozczarowań, goryczy, pretensji, różnych spektakularnych, bardzo głośnych i bardzo fatalnych przykładach, kiedy środowisko samo nie podejmowało tych wysiłków, no powiedzmy sobie szczerze, to teraz władza ustawodawcza próbuje to zmienić. Możliwe, że można to nazwać kontrowersyjny sposób, ale zdecydowany. Larum jest, nawet jak nic nie jest, bo dzisiaj dzwony biją, Platforma i Nowoczesna biją na alarm już tak długo, bo są przerażone własną bezradnością. Według posłów PiS po zmianach orzecznictwo Sądu Najwyższego będzie się cieszyć większym autorytetem i zaufaniem obywateli. Pierwsza kompleksowa próba dekomunizacji polskiej służby dyplomatycznej. Tak twierdzą politycy partii rządzącej. Politycy opozycji twierdzą, że efektem może być paraliż polskiej dyplomacji w czasach, gdy w Europie zachodzi wiele zmian. Mowa o projekcie ustawy o dekomunizacji służby zagranicznej, którą zajmie się sejmowa podkomisja. Nowe prawo ma wyeliminować ze służby byłych pracowników i tajnych współpracowników służb specjalnych z czasów PRL-u. Jest tam jednak zapis, że umowy o pracę zostaną rozwiązane ze wszystkimi pracownikami, a później ponownie mogą zostać podpisane. Prace nad propozycją przedstawioną w marcu przez MSZ mają przyspieszyć po niedawnym kongresie Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie 2 tygodnie temu w Przysusze prezes PiS Jarosław Kaczyński apelował do szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o dekomunizacji służby zagranicznej. Tą ustawę trzeba w końcu uchwalić, bo panie ministrze, kłaniałem się panu, ale złogów tam u pana jest dużo. I trzeba zmieniać. Prezes PiS precyzował, że tak zwane złogi to, jak się wyraził, ludzie nieuczciwi, niekompetentni i powołani do pracy przez politycznych przeciwników formacji rządzącej. Odpowiadając na te słowa, szef MSZ Witold Waszczykowski wyraził nadzieję, że po tym apelu Jarosława Kaczyńskiego prace nad projektem ruszą. Minister mówił, że propozycja przewiduje pozbycie się z MSZ osób, które, tu cytat, nie pracują od lat, ale zajmują stanowiska i mają niedopasowane wykształcenie do profilu resortu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Świetnie wyszkoleni, gotowi do działań w różnych, często bardzo trudnych warunkach. Jednostka specjalna Grom ma 27 lat. Powstała w 1990 roku w reakcji na postrzelenie przez terrorystów w Bejrucie 2 Polaków. To był odwet za to, że polski rząd pomógł w emigracji Żydów z ówczesnego ZSRR do Izraela. JW-2305. Tylko taki napis zobaczymy na bramie jednostki. Od ciekawskich spojrzeń odgradzają olbrzymi betonowy mur. I choć niewiele wiadomo o jej strukturze i żołnierzach, to słowo Grom jest znane zarówno w Polsce, jak i wśród sojuszników z NATO. To żołnierze tej jednostki współdziałali m.in. w Iraku z amerykańskimi komandosami. Do historii przeszła operacja w porcie Umm Qasr, gdzie żołnierze Grom właśnie przeprowadzili udaną akcję. Jednostka może prowadzić szereg operacji specjalnych, od działań ratunkowych i akcji bezpośrednich po działania antyterrorystyczne, zwłaszcza na terytorium wroga. Grom podzielony jest na oddziały bojowe, z czego jeden z nich, wodny, znajduje się w Gdańsku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Czy uda się przezwyciężyć różnice zdań wśród unijnych przywódców? Czy we wspólnym oświadczeniu będzie mowa o europejskich aspiracjach Ukrainy? Okaże się dziś na zakończenie 2-dniowego szczytu Unia Europejska-Ukraina. Spotkanie trwa w Kijowie. Za każdym razem, kiedy w Unii dyskusja dotyczy sąsiadów zza wschodniej granicy, powraca ten sam postulat części krajów, by nie obiecywać członkostwa we wspólnocie. Według unijnych dyplomatów nie ma jednomyślnej zgody krajów członkowskich na zapis w dokumencie kończącym szczyt o uznaniu europejskich aspiracji Ukrainy. Najgłośniej protestuje Holandia, której dyplomaci informują, że nie mogą zaakceptować takiego zapisu, skoro nie tak dawno parlament tego kraju ratyfikował umowę stowarzyszeniową Unii z Ukrainą ze specjalną deklaracją, że nie prowadzi ona do automatycznego członkostwa tego kraju we wspólnocie. Dziś jeszcze mają być prowadzone negocjacje w sprawie dokumentu kończącego szczyt, a jest on organizowany w najlepszej od wielu lat atmosferze w relacjach Brukseli z Kijowem. Od miesiąca Ukraińcy mogą wjeżdżać do Unii bez wiz, a przedwczoraj została zakończona ratyfikacja umowy stowarzyszeniowej, która wejdzie w życie od września. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Teraz sport, Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Warszawska Legia wygrała 3-0 z IFK Mariehamn po golach Guilherme, Nodzia i Hamalainena i może spokojnie czekać na rewanż za tydzień w Warszawie. We wczorajszych meczach kwalifikacji do Ligi Mistrzów to było najwyższe zwycięstwo. Zaskakujące remisy padły w pojedynkach tak doświadczonych drużyn jak Batę Borysow czy Malmö FF. Przegrał w Wilnie z Żalgirisem 1-2 Ludogorec Razgrad. A dziś kolejna Liga Europy. W drugiej rundzie Lech zagra w Norwegii z FK Haugesund, a Jagiellonia w Azerbejdżanie z tamtejszą Kabalą. Oba spotkania o 19:00, mecz Jagi pokaże TVP Sport. Maciej Bodnar był bezdyskusyjnym bohaterem 11 etapu Tour de France. Polak od startu do mety uciekał, był tuż od wygrania etapu, ale 200 metrów przed metą doścignął go peleton. Najszybciej finiszował Marcel Kittel, to już 5. zwycięstwo Niemca, a liderem nadal jest Christopher Froome. Bodnar liczy na to, że jego zespół jeszcze pokaże się w turze. Ten tour jest bardzo ciężki, bardzo dziwny, można tak powiedzieć. I zobaczymy. Na pewno jako team będziemy próbować jeszcze atakować. Ja w tej chwili muszę bardziej odpocząć i zobaczymy, jak będzie później. No, dzisiaj o odpoczynek będzie trudno. 215 kilometrów karkołomnej jazdy w Pirenejach. Podjazdy na szczyty, zjazdy, a meta na wysokości 1580 metrów. Łukasz Kubot, grając w parze z Marcelo Melo, jest już w półfinale debla Wimbledonu. Polak i Brazylijczyk pokonali brytyjskich braci Kena i Nila Skupskich 7-6, 6-4, 6-4. Pojedynek nie był to łatwy. Ja osobiście miałem takie rachunki do wyrównania z tamtego roku, gdzie przegraliśmy w pierwszej rundzie właśnie z tymi przeciwnikami. Jak było widać, bardzo mają synchronizowany tenis na trawie, grają bardzo dobrze. Mieliśmy też, trzeba sobie przyznać, dużo szczęścia w pierwszym secie i uważam, że ten pierwszy set miał niesamowity wpływ po tym, co się dalej działo na korcie. W półfinale rywalami będą Finn Henrik Kontinen i Australijczyk John Peers, para rozstawiona z jedynką. Początek tego meczu dziś o 14:00, podobnie jak pierwszy półfinał pań Muguruza kontra Rybarikowa. O 15:30 Williams zagra z Kontą. A o finał w turnieju singlowym zagrają Roger Federer z Tomasem Berdychem i Amerykanin Sam Querrey z Chorwatem Marinem Ciliciem. Niestety z turnieju juniorskiego odpadła Maja Chwalińska. Polka przegrała z Amerykanką Ann Lee 6-7-2-6. I jeszcze Żużel, Faluba z Zielona Góra, pokonał na wyjeździe ROF Rybnik 49-41. To był zaległy mecz 5. kolejki rozgrywek Ekstraligi. W tabeli prowadzi Unia Leszno, ma tyle samo punktów co Sparta Wrocław, 16. Synoptycy zapowiadają na dzisiaj mocne opady deszczu i silny wiatr, niemal w całej Polsce, na Podlasiu także burze. Na termometrach od 18 do 20 stopni, jutro mniej deszczu i trochę cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Electrolux, płytę indukcyjną i piekarnik z termosondą do zabudowy za jedyne 3703 zł i 10 groszy. Oszczędzisz 5%. MediaMarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Mamo!

Jestem prawie pewien, że być może część słuchaczy programu trzeciego już jest przyzwyczajona do tego utworu Baby Got Gone, Kenny Wayne Shepherd Band. Przyzwyczajona dlatego, że ten utwór w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i zdaje się, że ostatnio nieco lepiej sobie poradził. Mam nadzieję, że w najbliższy piątek będzie jeszcze lepiej. Przypominam, że to już jutro piątek, tak? Jutro po godzinie 9 LP Trójka, a wieczorem po 19:00 kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Gdyby Państwo zechcieli nie odkładać głosowania do jutra, to można to uczynić już teraz. Wystarczy wejść na strony internetowe programu trzeciego i odnaleźć zakładkę Lista przebojów trójki. Głosujemy niezmiennie na 10 utworów. Tyle dziś o liście, na razie przynajmniej. Jeszcze będę Państwa zachęcał do głosowania. Będziemy mówić o koncertach, które przed nami. Mam nadzieję, że Kenny Wayne Shepherd niebawem odwiedzi Polskę i będziemy się znowu bawić wspólnie z jego zespołem, a ma tam takich kolegów, którzy tak, używając terminologii potocznej, wymiatają, że naprawdę warto ich zobaczyć. No a Kenny ma niesłychanie wielkie poczucie humoru i uwielbia spełniać życzenia publiczności. I tak jak kiedyś Mozart, tak teraz Kenny na scenie gra tak jak ktoś. I można zaproponować, żeby zagrał tak jak Jimi Hendrix. No i próbuje z dużym i dobrym skutkiem. Dobrze, dość rozważań na temat Kenny'ego. Jak przyjedzie, to będziemy się cieszyć i o tym opowiadać. Teraz ciągle wspominam jeszcze Suwałki Blues Festival i genialny koncert jubileuszowy Martyny Jakubowicz. Przesłanie tego koncertu, który Państwo słyszeli na antenie programu trzeciego, koncertu Martyny Jakubowicz z okazji 40-lecia jej działalności artystycznej, było takie, że ciągle oczekujemy na nowe utwory Martyny i na nowe płyty. I jeśli tylko taka okoliczność nastąpi, to i Martyna, i my obiecujemy, że będą Państwo o tym wiedzieli. Teraz z zestawu obowiązkowego na dziś Jack Savoretti. Plan the great escape,

Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być jeszcze większy super rabat na wybrane meble ogrodowe i wszystkie baseny. Aż 50% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 14 lipca do niedzieli 16 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Informator ekonomiczny. Studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witamy. Opłata paliwowa dalej w grze. Sejm nie poparł wniosków opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy. Ona się nazywa Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych. Propozycja będzie przedmiotem dalszych prac parlamentarnych, tym razem w sejmowych komisjach. A ja się, panie Adamie, zastanawiam, czy ona wejdzie w życie w niezmienionym kształcie, czyli 25 groszy na litrze. Taka podwyżka i pytanie, czy ta podwyżka 1:1 przełoży się ostatecznie rzeczywiście na ceny detaliczne na stacjach. Doświadczenie poprzednich decyzji podobnych wskazuje, że przełoży się. Determinacja partii rządzącej spora. Zdumiewająca determinacja. Zawsze wtedy można poszukiwać kontekstów politycznych jakichś, a to wybory samorządowe i gest wobec nich, a to może przymierzanie się, bo przecież Ministerstwo Finansów planuje budżet na 2018 rok. To prawda. Że Janusz Widerec, taka kwota będzie potrzebna. W przyszłości się przydarzy. W przyszłości, bo to niekoniecznie będzie taka sytuacja. Ale przecież to konkretnie sytuacja. Na drogi samorządowe ma pójść. No to jest konkretnie przeznaczona kwota. To nie prawda, wierzę, że to prawda, tylko że te fundusze dedykowane, w wielu segmentach gospodarki one występują i one są trochę takie fikcyjne, bo często te środki są przeznaczane na zupełnie inne cele niż zapisane w ustawie o istnieniu takiego krajowego funduszu do spraw czegoś tam. Mhm. Więc to jest dość luźny mechanizm. Natomiast abstrahując już od tego kontekstu politycznego i tego gwałtownego działania w tej sprawie, no... Remonty i inwestycje w drogi samorządowe, gminne przede wszystkim, są konieczne, ponieważ większość tego Polski, już nawet nie B, tylko C i D, jest po prostu odcięta od swoich aglomeracji większych. I w momencie, kiedy chcemy ucywilizować te regiony, albo chcemy dać szansę ludziom z dynamiki, zdynamizowania swoich zachowań i działań, to jest konieczne, bo oni się muszą dostać z tej kluczowe wsi... i fundamentalne. Absolutnie niezbędne. I nie dyskutowałbym co do celowości tych inwestycji, a środki finansowe, sposoby finansowania i tempo, w jakich to będzie realizowane, to jest osobna sprawa. Ale cywilizacyjnie jest to ruch na pewno konieczny. To będzie oznaczało dokładnie podwyżkę 25 groszy na litrze. Koncerny paliwowe mówią niekoniecznie, tak nie musi wcale być. Bardzo ładnie mówią, bardzo grzecznie mówią, tylko oni mają swoich akcjonariuszy i oni będą patrzeć na wyniki finansowe. Jeżeli mogą wykorzystać tę okazję, żeby podnieść wyniki finansowe swoich koncernów, to zrobią. I wymogą na zarządach, żeby tak było. Także tu dobrodziejstwa żadnego nie będzie. Będzie kredytowy rekord, czytam w Rzeczpospolitej. W czerwcu klienci banków i SKOK-ów starali się o kredyty mieszkaniowe na kwotę o 20% wyższą niż rok temu. To informacja z Biura Informacji Kredytowej. W całym roku kwota może przekroczyć, jak szacują redaktorzy Rzeczpospolitej, 40 miliardów złotych i byłoby to pobicie rekordu z 2011. To chyba ten optymizm wśród Polaków, o którym już przy tych mikrofonach wielokrotnie rozmawialiśmy, prawda? To także musiało się odezwać na rynku nieruchomości. Zwłaszcza, że od czasu kryzysu finansowego, tam był cały czas zjazd przez lata, do tego dołożył się jeszcze nasz problem z frankowiczami i zjechało jeszcze więcej, więc ta stagnacja na rynku nieruchomości była wyraźnie widoczna i zahamowanie było absolutnie duże. No więc teraz, że rośnie, to dobrze. To pewnie jest odczucie tego poczucia bezpieczeństwa. A druga sprawa, że No, ten boom na finansowy, niskie stopy procentowe, łatwość uzyskania tego kredytu, no nie będzie trwał wiecznie. Więc może ten moment należy wykorzystać, żeby taką decyzję podjąć. A może tu zadziałał epizodyczny zupełnie powód, mianowicie jest sezon, przed nami sezon wakacyjny. Przemieszczać się dzisiaj, zasiedlać nowe mieszkanie, to jest wielkie wydarzenie. W momencie, kiedy wszyscy pracują po 19 godzin, to taka operacja jest trudna logistycznie do opanowania. Wakacje trochę ułatwiają zadanie. Cała gospodarka w ręce premiera Morawieckiego, sugeruje na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawda. Mateusz Morawiecki ma mieć wzmocniony mandat w rządzie, by na przykład forsować swoje ekonomiczne projekty. To dobry pomysł, wszystko w jednych dłoniach, by tym lepiej zarządzać. Czy za dużo jak na jedną głowę? Jak przypominam sobie lata transformacji, te całe 20 parę lat, zawsze wicepremierzy albo ministrowie gospodarki marzyli o tym, żeby być ministrem gospodarki i ministrem finansów. Mieć pomysły i znajdować pieniądze na realizację. Dokładnie tak. I wiele strategii, które w tamtych czasach powstawały, upadało tylko dlatego, że blokada była po stronie Ministerstwa Finansów. Ale tu premier Morawiecki ma inny jeszcze problem. Powiedziałbym systemowy. Żeby jego pozycja polityczna nawet była silna, to on zderza się z dwoma przeszkodami. Po stronie administracji to jest Polska resortowa. Ministrowie, premier, wicepremier, minister rozwoju swoje, ministrowie resortowi swoje. Rozjeżdża się to często bardzo. W związku z tym trudno nie spotkać oporu nawet w sprawach ważnych. No już doświadczył pan premier Morawiecki, że reforma OFE mu się nie powiodła, bo była blokada. W nieoficjalnych konsultacjach cały czas. I to jest ta jedna blokada. A druga? Polska resortowa. A druga, wicepremier, który chciałby wymóc pewne działania, musi dysponować pewną długofalową strategią, mieć wsparcie jakiegoś ośrodka rządowego, centrum studiów strategicznych, analiz, czegokolwiek, żeby on dysponował pewną wiedzą, ku czemu to wszystko ma zmierzać. Tymczasem dzisiaj obserwujemy takie pewne fajerwerki, że to są takie punktowe pomysły, natomiast my wymagamy polityk resortowych, głębokich, długofalowych, polityki energetycznej, polityki wodnej, polityki transportowej, polityki w zakresie klimatu. To są wszystko gigantyczne prace, długoterminowe, długofalowe. Jeżeli to by było zapleczem, to intelektualnie i merytorycznie wicepremier ma wtedy silne argumenty. Polska nie dotrzymała trzech terminów uzgodnionych z Komisją Europejską, w związku z czym branża śmieciowa może stracić, uwaga, 5 700 000 000 zł z unijnej kasy, pisze dzisiaj Puls Biznesu. A ja mam takie wrażenie, że nam coś w Polsce nie idzie, wprowadzenie gospodarki odpadami, prawda? To jakoś nie działa. Sami mamy poczucie, jak się przyglądamy, jak to na naszym podwórku wygląda. Coś jest tu nie tak. To jest zadziwiająca historia, bo jednocześnie wszyscy jesteśmy świadomi, jak kolosalne jest to zagrożenie dla nas, że wreszcie te śmieci nas pochłoną. Ale tutaj pokazuje sprawę, ten problem, jeszcze jeden kontekst tej sprawy. Mianowicie to jest ta Polska marszałkowska i ta Polska wojewódzka. Te dwie gigantyczne administracje, notabene niektórzy w ogóle kwestionują zasadność dwóch takich równoległych ciał władczych na tych samych terenach, nie potrafią się porozumieć i tutaj czyste administracyjne zaniechania czy zaniedbania doprowadziły do takiego zagrożenia finansowego. I teraz pewnie stracimy te pieniądze, wszyscy poniesiemy tego konsekwencje, chociaż jak słychać, sami zainteresowani, czyli ta branża śmieciowa, wcale się tym zbytnio nie przejęła, bo ci najwięksi i tak przetrwają. I na koniec potężne pieniądze za sportowe emocje. Floyd Mayweather Jr. kontra Conor McGregor. Pierwszy za tę bokserską walkę, ona pod koniec sierpnia ma dostać co najmniej 150, drugi 100 milionów dolarów, w sumie 250. Przynajmniej, panie Adamie, to niewyobrażalne pieniądze. Mam wrażenie, że sport coraz bardziej, kiedy słyszymy na przykład o takich zarobkach, o zarobkach piłkarzy, tych najważniejszych, największych gwiazd, trochę się od rzeczywistości odkleja. Absolutnie, zdecydowanie. A poza tym jeszcze jedna kwestia. Dawniej jak była taka walka na szczycie, w potęgach sportowych, to myśmy znali od lat te nazwiska. To byli czempioni. Oni wyrastali z olimpiad, oni wyrastali z małych klubów i ringów i stawali się gwiazdami.

if you're pleased. Why don't you come on up and play with me? I think I know just how you feel. The night is young, I want some company. Maybe I know just what to need. Faster, baby. Faster, baby. Chyba ładniej słucha się tego prosto z radia, a nie przez słuchawki. W każdym razie jeden z naszych skarbów muzycznych, Michał Urbaniak, Czesław Niemen, dziś w programie Do południa. A chwilowo przerywamy nadawanie muzyki, bowiem teraz pojawia się Katarzyna Borowiecka. ABC Popkultury. G jak gwiazda. Zaczynamy od tej, która ma szansę rozbłysnąć z wielką mocą. Stop, guys. Wait a minute. Czyli Spidermana, trzeciego lub nawet czwartego tego imienia, jeśli liczyć broadwayowskie wcielenie musicalowe. Tom Holland, bo to on wciela się w nowego Spidermana, zaczynał jako dziecko w teatrze muzycznym na West Endzie. Występował w głównej roli w musicalu Billy Elliot. Swoje taneczne zdolności pokazał również niedawno w amerykańskim odpowiedniku programu Mini Playback Show, kopiując taniec z teledysku Rihanny do piosenki Umbrella. Nagrody dla aktorskiego odkrycia zbierał za udział w filmie Niemożliwe, opartym na prawdziwej historii rodziny rozdzielonej przez tsunami, gdzie zagrał u boku Naomi Watts i Iwana McGregora. You're the Spider-Man. No, I'm not. Spider-Man Homecoming na polskie ekrany wchodzi jutro i po tym wstępie można by się spodziewać, że to właśnie Tom Holland, ewentualnie Człowiek-Pająk, będzie naszym dzisiejszym głównym bohaterem. A jednak... Kilka tygodni temu Tom był gościem na najgorętszej kanapie Londynu. Od Marka Wahlberga dostał radę, żeby dzięki nowo zdobytej sławie i pieniądzom korzystać z życia. Tom, new to Hollywood. This is all brand new. Yeah, well, I've watched your show so much, I feel like I know you, Graham. Temat wywołał gospodarz tego spotkania. Hi, I'm Tom Cruise and welcome to the Graham Norton Show. Dziś skupimy się na człowieku, który gwiazdom zadaje pytania, choć i jego gwiazda świeci dość mocno. Quick. Funny. Crazy. Magnificent. Naughty. And naughty. Szybki, zabawny, szalony, cudowny, niegrzeczny i niegrzeczny. To po kolei Helen Mirren, Ed Sheeran, Dolly Parton, Will Smith i Helen Mirren o Grahamie Nortonie, tuż przed tym, jak odebrał w styczniu nagrodę specjalną Brytyjskiej Akademii Telewizyjnej. Why didn't you say so? Let's start the show! Hugh Grant odtworzył z nim ostatnią deszczową scenę z Czterech Wesel i Pogrzebu. Morgan Freeman wygłosił nieco zmodyfikowaną wersję narracji z Offu ze Skazanych na Shawshank. I must admit, I didn't think much of Graham Norton first time I laid eyes on him. A John Boyega i David Beckham walczyli na miecze świetlne. David Beckham! You have met your match! Graham Norton słynie ze świetnego, wyszlifowanego nie tylko w telewizji, ale i podczas komediowych występów stand-uperskich kontaktu z publicznością. Błyskotliwości, szybkich reakcji i wdzięku, który sprawia, że goście dla niego zgadzają się na wiele. Także na to, by czasem pośmiać się z samych siebie. David, did that hair bring you back? Tu znowu David Beckham skonfrontowany z zupełnie nieudaną fryzurą. Maybe a bad decision. Yeah. Helen Mirren mówiła w styczniu. Just makes you feel so relaxed. On relaksuje. I choćby człowiek był nie wiem jak wykończony, ma się poczucie, jakby nurkowało się w kieliszku szampana i te bąbelki unoszą cię do góry. Rudy Dench dodaje. Do niego nie idzie się jak na wywiad, ale jak na przyjęcie. Od kolegów zza oceanu, jak wskazują jego wielbiciele i recenzenci, różni się tym, że umie słuchać, umie też rozmawiać i nie zależy mu na skupianiu uwagi na sobie. Graham Norton urodził się w Irlandii w hrabstwie Cork. Najpierw studiował francuską i angielską literaturę, ale rzucił uniwersytet i wyjechał do San Francisco, gdzie krótko mówiąc szukał sposobu na życie i korzystał z jego uroków. Kiedy wrócił na wyspy, wylądował w Londynie, gdzie trochę kelnerował i marzył o aktorstwie. Szkoła aktorska jednak go rozczarowała, a napad, z którego ledwo uszedł z życiem, sprawił, że zaczął chwytać dzień. Sam zaczął pisać sobie teksty, podszyte komedią i występować, co zaprowadziło go na festiwal do Edynburga i do komediowego programu Radio 4. Kolejne propozycje i kolejne okazje doprowadziły go do miejsca, gdzie jest teraz. Now, Salma Hayek, so nice to have you on the show tonight. Fragmenty Graham Norton Show mają miliony odsłon w internecie, więc zamiast zakończenia będzie dzisiaj ostrzeżenie. Proszę nie zaczynać oglądać, jeśli mają Państwo tylko kwadrans. Ten wir bardzo wciąga. Zestaw powiększony. A jutro, tuż po 15, między innymi wrócimy do powracającego Spidermana. ABC Popkultury. A to jutro należy słuchać, bo będzie o Spidermanie. Dziękujemy bardzo, to była Katarzyna Borowiecka i my możemy spokojnie wracać do muzyki. Właściwie to nie trzeba zapowiedzi, bo to klasyka, którą Państwo znają doskonale i lubimy ją, szczególnie w takie letnie dni, kiedy za oknami jest szaro, buro i wieje. Tym razem interpretacja Fun Loving Criminals. It's just because